ขอความพระสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยวันเวลาที่ผ่านไปราตรีที่ผ่านไปชั้นแห่งวัยมันก็ล่วงเลยไปตามกาลเวลาเมื่ออายุมากขึ้นชีวิตของเราก็เริ่มใกล้จุดหมายปลายทางคือความแก่ความเจ็บและความตายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สาธุชนเมื่อการเวลามันผันผ่านเข้ามาอย่างนี้ชีวิตของเราก็ใกล้จุดหมายปลายทางเราจะประมาทไม่ได้วันเวลาผ่านไปวัยคือความเสื่อมมันก็ลดน้อยถอยลงโดยลำดับความเสื่อมในบางทีมันไม่ปรากฏเขาเรียกว่าอัปฏิชนชลาเพราะความเสื่อมของรูปความเสื่อมของนามมันเสื่อมทุกขณะแต่ว่าความเก่าความค่ำคล้าความชราที่มันเห็นปรากฏขึ้นมาเขาเรียกปากตะชราเช่นผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวย่นร่างกายโค้งงอนั่นเป็นความชราที่ปรากฏให้เรามองเห็นและเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมถ้าเราไม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็จะเป็นผู้ประมาทมองไม่เห็นความแก่มองไม่เห็นความเก็บมองไม่เห็นความชราเนี่ยมันมาปรากฏเราก็ลืมตนบางทีเราก็เพลิดเพลินอยู่ในโลกหลงมัวเมาประมาทแย่งที่หากินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันนอนอันอย่างนี้มันก็เป็นวิสัยของสัตว์โลกไม่ได้เห็นธรรมะเกิดเป็นคนคอหยักหยักสักแต่ว่าขนอย่างที่กล่าวเกิดเป็นคนคนให้ทั่วว่างปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี้คือคนเฮ้ชีวิตของคนเราก็ต้องมองให้ลึกบางทีก็อิจฉาริษยาก็เป็นที่มาของความล่มจมแห่งชาติบ้านเมืองอย่างอรติโรกนาสิกาเนี่ยพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความริษยาเป็นเหตุทำให้โลกถึงความชิบหายเห็นผู้อื่นรื่นดีมีความสุขตนเป็นทุกข์ขับแค้นแสนสับสนเห็นเขาได้ลาภยศปรากฏตนตัวอดทนไม่ติดคิดทำลายเป็นเพราะเหตุแห่งจิตริษยาเครื่องนำพามาต่ำทำชิบหายโลกย่อมเข้าขีดขั้นอันตรายฆ่ากันตายเพราะริษยาร้ายกว่ายักษ์ความริษยาความไม่รู้จักการวางใจมันทำให้จิตของเรานั้นตายจากความดีคิดแต่วิธีการจะหาทางปราบคิดหาทางแต่จะทำลายความดีความชั่วมันถูกความดีทำลายอย่างนี้ดีแต่ถ้าความอิจฉาเนี่ยความชั่วมันทำลายความดีอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะความชั่วมันบั่นทอนความดีอย่างไม่พอมันเผาลนสุขภาพจิตทำให้บุคคลนั้นเสื่อมเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจะอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุข ต้องเจริญคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจคุณธรรมนี้เป็นฝ่ายความดีเป็นฝ่ายกุศลธรรมความดีอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะรักษาโลกโลกะคือสัตว์โลกให้อยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขท่านเรียกว่าเมตตาโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมนั้นเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเมตตาคือความมีไมตรีจิตใจสนิทรักใคร่ได้ท่วนทีช่วยเหลือคนชนหลายทางกายวจีให้เกิดมีที่เย็นเป็นนิรันดร์เมตตานี้มีคุณค้ำจุนโลกระงับโศกเศร้าเปรมเกษมสันหากทุกคนวนมาเมตตากันโลกทุกชั้นพลันสุขทั่วทุกคนตอนนี้ในโลกใบนี้เราก็ต้องการคนที่มีความรักความเป็นผู้มีเมตตาถ้าเรามีเมตตาเนี่ยจะไม่ทำร้ายกันจะไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันคนมีเมตตาย่อมมีจิตคิดช่วยเหลือเอื้ออาทรแก่บุคคลเหล่าอื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อการว่าร้ายเก่าร้ายไม่เป็นไปเพื่อความแตกแยกเพราะเมตตาเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลธรรมเมตตาธรรมเนี่ยเหมือนกับน้ำที่ฉ่ำเย็นเหมือนน้ำฝนน้ำมันเกิดในที่คูคลองแห่งหนตำบลใดบริเวณสิ่งที่ใกล้ๆมันก็ทำให้ต้นไม้เขียวชอุ่มเพราะความชุ่มชื้นแห่งต้นไม้ฉันใดเมตตาธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วทำให้บุคคลผู้อยู่ใกล้ชิดอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์นั่นเขาเรียกว่าอนุภาพของเมตตาคุณธรรมที่จะผูกมิตรไมตรีคนที่อยู่ในโลกไม่ให้ผันผวนเป็นอย่างอื่นคุณธรรมสี่ประการนะท่านเรียกว่าสังคหวัตถุธรรมสังคหวัตถุธรรมธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลทั้งหลายไว้ได้ไม่แตกแยกสามัคคีมีความรักมีไมตรีต่อกันนั่นคืออนุภาพของเมตตาที่มันเกิดขึ้นเมตตาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคุณธรรมคุณธรรมสี่ประการพูดเป็นคติธรรมว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์บริวารชนวางตนพอดีนั่นคือความที่จะอยู่ในโลกนี้ความมีไมตรีจิตมันจะเกิดขึ้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลทั้งหลายเหมือนต้นไม้ใหญ่มีร่มมีเงานกหนูปูเปลือกที่ไหนบินผ่านมาก็อยากจะไปเข้าพักอาศัยเพราะต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันเป็นที่กำบังป้องกันความหนาวความร้อนป้องกันอุปสรรคสิ่งที่จะมาทำร้ายแก่บุคคลผู้เข้าไปอาศัยเพราะต้นไม้เป็นร่มเงากิ่งก้านเป็นที่ปิดบังศัตรูทั้งหลายได้ฉันใดความเป็นผู้มีเอื้ออาทรคือจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีก็คือความรู้จักเป็นผู้ให้คือให้สองอย่างให้ทั้งวัตถุสิ่งของที่จะเกื้อกูลทำให้บุคคลนั้นอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขนะเขาเรียกว่าทานทานนี่ทำให้บุคคลอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขเพราะคนถ้าจิตใจไม่แห้งผากจิตใจเยือกเย็นเหมือนสายน้ำ จิตใจไม่แห้งผากเนี่ยจะทำให้บุคคลผู้มีจิตใจเมตตาในการให้ทานเนี่ยเป็นผู้ผูกมิตรไมตรีแก่บุคคลอื่นนี่ทานเนี่ยท่านจึงบอกว่าการอยู่ในโลกเราต้องมีการให้ในปัจจุบันทุกวันนี้โลกของเราไม่รู้จักการให้วัตถุสิ่งของประการที่สองให้อภัยรู้จักให้ความไม่มีภัยคนเราเกิดมาและที่จะไม่พลาดคือคนที่ไม่ทำงานถ้าคนทำงานเนี่ยโอกาสที่มันจะพลาดมันก็มีมากนะเรารู้จักต้องรู้จักการให้การให้เนี่ยมันให้อภัยเนี่ยโยมให้ความไม่มีภัยใครๆก็ต้องการใครๆก็ปรารถนานะให้ความไม่มีภัยทานเป็นอภัยทานหรือบางทีท่านก็เรียกว่าจาคะสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจบางทีตัวค่าศึกคือความตระหนี่มันก็ทำลายความดีของเราได้เช่นว่าเราจะให้ทานใจหนึ่งมันก็อย่าให้นะถ้าให้แล้วเราจะยากจนถ้าให้แล้วทรัพย์สินของเรามันก็จะหมดสิ้นเปลืองไปถ้าเป็นอย่างนี้นะขอเรียกว่ามัจฉริยะมันเกิดขึ้นในจิตใจมันก็ไปทำลายความดีของเราคือจาคะคือทานนี่ประการที่หนึ่งก็คือการจะอยู่ในสังคมโลกโอบอ้อมอารีประการที่สองวจีไพเราะหมายความว่าการอยู่ในสังคมโลกถ้าเราด่าเราว่าเรานินทากันทุกวันโลกใบนี้มันจะกลอบมันขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขาดปิยวาจาการกล่าววาจาไม่เป็นที่รักอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่พวกสิงสาราสัตว์เขาก็ไม่ชอบถ้าเราไปอ่านเรื่องประวัติศาสตร์แม้แต่เรื่องโคนันทวิสารไปท้าให้เศรษฐีแข่งการพนันด้วยการรากเกวียนโคนันทวิสารเป็นโคพระโพธิสัตว์เจ้าของโคพูดวาจาไม่เป็นที่รักโคตัวนั้นก็เลยไม่รากเกวียนไปชั้นใดแต่ครั้งหลังโคนันทวิสารเป็นพระโพธิสัตว์พูดกับเจ้าของโคว่าเจ้านายถ้าเกิดว่าท่านพูดวาจาอันเป็นที่รักเกวียน500เล่มเราก็สามารถที่จะลากนำพาไปได้ฉันใดนี่ก็เหมือนกันเวลาเจ้าของโคพูดคำวาจาอันเป็นปิยวาจาพ่อโคมหาวิสารเอ๋ยเจ้าจงลากเกวียนนี้ไปให้พ่อเถิดโคนันทวิสารฟังวาจาอันเป็นที่รักลากเกวียน500ก็ชนะเศรษฐีเอาทรัพย์ที่สูญไปกลับคืนมาได้เจ้าของเกวียนเจ้าของโคก็ไม่ได้รับความทุกข์นี่คืออนุภาพของปิยวาจาถ้าบุคคลใดเจริญทำให้มากทำให้มีโลกใบนี้มันก็จะชุ่มเย็นใครๆก็ปรารถนาอยากเข้าใกล้ใครๆก็อยากจะพบเพราะคนมีน้ำใจคนมีเมตตาน้ำดื่มเราต้องการน้ำจืดน้ำบ่อน้ำคลองท่านบอกว่าก็เป็นรองน้ำใจน้ำดื่มเราต้องการน้ำจืดแต่ใจของเราอยากให้มันจืดเหมือนน้ำหรือบางทีท่านก็พูดว่าพูดแบ มะนาวไม่มีน้ำมันแห้งผากแห้งผากจากความดีนี่แหละเรามีโอกาสนะเราควรจะได้กล่าววาจาอันเป็นที่รักกันในสมาคมใดหมู่ใดก็ตามถ้าไม่มีนักปราชญ์คำพูดมันก็หยาบโลนไม่เรียกว่าสภาเนาะทะเลาะกันไม่มีเหตุผลก็จะเอาดีเอาชนะเอาแพ้กันมันก็เลยไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีเพราะคุณธรรมข้อที่สองคำว่าปิยวาจาเนี่ยมันจะทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขข้อที่สามอัตถจริยาสงเคราะห์บริวารชนหรือทำตนให้เป็นประโยชน์หมายความว่าอยู่ในโลกนี้มันก็ทำให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกแต่ถ้าเขาเห็นทำผิดเราก็ควรจะติติงไม่ใช่ว่าเราดีคนเดียวคนอื่นเลวหมดอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เราต้องทำเป็นตัวให้เป็นประโยชน์แนะวิธีการคนที่เขาทำงานบางทีเขาคิดไม่ถึงแต่ถ้าเราช่วยกันผลักดันเสนอแนวความคิดนี่เขาเรียกว่าทำตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกสงเคราะห์บริวารชนอย่างนักบริหารนักปกครองประเทศชาติเขาเสนอตนมาเป็นทาสรับใช้ในการบริหารงานเขาคิดคนเดียวนะบางทีมันคิดไม่ถึงแต่ถ้าเราเสนอแนะแล้วทำให้บุคคลเหล่านั้นได้มองเห็นจุดประกายแห่งการทำงานมันก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอันนี้เราถ้าเป็นคนผู้แรงน้ำใจไปกล่าวไปด่าไปว่าไปไล่อย่างเดียวมันก็ขาดคุณธรรมขาดคุณธรรมทางด้านจิตใจคืออัตถจริยาไม่ได้เป็นประพฤติประโยชน์แก่สังคมเมื่อไม่เป็นประโยชน์แต่สังคมมันก็จะมีแต่ความทำลายความวิบัติย่อยยับเท่านั้นจะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนี่คุณธรรมข้อที่สามการจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยต้องประพฤติตนให้เป็นประโยชน์และคุณธรรมข้อที่สี่ข้อสุดท้ายวางตนพอดีก็เข้าสัพพภาษาบาลีว่าสมานัตตาวางตนเสมอต้นเสมอปลายนะข้อวางตนเสมอต้นเสมอปลายนี่เขาเรียกว่าไม่ยิงไม่พองขึ้นเหมือนมานะเหมือนสูบที่ทำให้ลูกโป่งมันพองเมื่อลูกโป่งมันพองแล้วอย่าไปบอกว่ามันดีนะประเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะระเบิดถ้ามันตึงเต็มที่เหมือนลูกโป่งมานะถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดมันไปทำลายไม่ไปทำลายความดีของบุคคลนั้นให้หมดไปเมื่อความดีหมดไปมันก็เหลือแต่อะไรเหลือแต่ความชั่วเหลือแต่ความเลวนั่นแหละมันจะเหลืออยู่นี่เป็นคุณธรรมที่จะให้สังคมโลกอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขวันนี้เราก็มาฟังเรื่องของธรรมะแนวการปฏิบัติวันนี้จะได้นำเอาเรื่องของพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมที่บุคคลระลึกนึกถึงแล้วจะทำให้ใจของบุคคลนั้นเกิดความสงบการระลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนคือเป็นธรรมคุณเนี่ยทำให้บุคคลจิตใจเนี่ยเกิดความสงบพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมอย่างเราสวดในบทพระรัตนตรัยในบทธรรมคุณว่าสวากขาโตภควตาธัมโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสวากขาตธรรมได้แก่พระไตรปิฎกอัตถกถาและฎีกาอันเป็นส่วนแห่งปริยัติธรรมและก็มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเขาเรียกว่าสัทธรรมสิบนั่นน่ะเขาเรียกว่าสวากขาตธรรมบทที่สองสันทิติโกอันนี้บอกว่าผู้ปฏิบัติตามจะพึงรู้เห็นได้จำเพาะตนแต่ถ้าบอกเหมือนกับว่าเราชี้ทางพระธรรมคำสอนเนี่ยญาติโยมมันเหมือนกับไกด์ไลน์เป็นเหมือนกับแผนที่เป็นรายแทงชี้บอกทางแก่บุคคลผู้หลงทางว่าคุณเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าคุณร้อนเพราะแดดมันแผดเผาคุณเดินทางไปตรงนี้และไปถึงตรงนั้นก็จะมีบ่อน้ำใหญ่มีร่มไม้รื่นรมคุณเดินตามไปและคุณไปเห็นหนองน้ำและคุณไปอาบน้ำชำระกายแล้วคุณก็จะเกิดความร่มเย็นบุคคลคนนั้นเดินไปแล้วก็ไปถึงขอบสระไปนั่งอยู่ที่ขอบสระลมพัดเย็นๆพอเย็นกายเสร็จแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำกลับมาบ้านร้อนอีกไปโทษว่าบ่อน้ำไม่ดีเป็นไปไม่ได้อย่างพระธรรมคำสอนเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสในพระธรรมคุณข้อที่สองว่าสันทิติโกอันผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนี่จึงชื่อว่าเป็นพระธรรมคุณต้องพิสูจน์ด้วยตนเองข้อที่สามอากาลิโกพระธรรมคำสอนคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมไม่มีการเวลาเหมือนกับจะพูดว่าการบรรลุธรรมนี่ยากไหมญาติโยมญาติโยมส่วนมากก็บอกว่าการบรรลุธรรมนี่บอกว่ายากอันที่จริงแล้วการบรรลุธรรมมันง่ายแต่ว่าเหตุที่จะให้บรรลุธรรมนี่มันยากการบรรลุธรรมท่านบอกว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมันก็เกิดแล้วแต่ว่าเหตุที่จะให้เข้าถึงการบรรลุธรรมนี่มันยากนะต้องอดหลับอดนอนต้องใช้ความเพียรความพยายามกันแต่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมเนี่ยการบรรลุธรรมญาติโยมเคยเห็นไหมพระอานนท์เนี่ยปฏิบัติตั้งแต่เริ่มบวชมาฟังธรรมของท่านลุงคือท่านอาจารย์ปุณณมันตานีท่านได้บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมก็เป็นอุปถากพระพุทธเจ้าอยู่ถึง45ปีจากนั้นจึงได้ปฏิบัติธรรมจึงได้บรรลุธรรมการบรรลุของท่านเป็นไงปฏิบัติทั้งคืนว่าหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานและ3เดือนการสิ้นอาสวะกิเลสจะพึงบังเกิดขึ้นแก่ตนเองปฏิบัติทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งแต่ว่าเอ๊ะมันจะตึงเกินไปหรือเปล่าเพียงแต่ท่านจะปรับว่าจะเปลี่ยนจากอิริยาบถเดินมาสู่อิริยาบถนั่งแต่ยังไม่ทันนั่งเพราะเอ็นกายว่าจะนั่งแต่ยังไม่ได้นั่งเอ็นกายว่าจะนอนแต่ยังไม่ได้นอนท่านบอกว่าตั้งอยู่ในอิริยาบถ3ในขณะที่เอ็นกายกำลังบรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นไหมญาติโยมบรรลุง่ายนิดเดียวปั๊บเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยฤทธิ์หลายคนหลายท่านที่บรรลุธรรมเป็นตัวอย่างว่าบรรลุมันง่ายนิดเดียวแต่ว่าเหตุที่จะให้บรรลุหน่อยสิมันยากนะและเหตุปัจจัยมันพร้อม เรื่องการบรรลุมรรคบรรลุผลเป็นอากาลิโกมันไม่ประกอบด้วยการเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมมันก็เกิดแต่ถ้ายังไม่พร้อมเหมือนพระมหาศิวะเนี่ยในอัตถกถาสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมนิกายท่านบอกว่าท่านแตกฉานในธรรมท่านรู้ธรรมะรู้อัตรู้ธรรมว่าการบรรลุธรรมเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของเนื้อหาสาระแห่งธรรมท่านบอกว่ามรรคผลเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมเหมือนกำมือท่านว่าเราจะเอาวันไหนมันก็ได้ดูที่ความเชี่ยวชาญชำนาญในพระไตรปิฎกของพระมหาศิวะแต่เป็นยังไงพอลูกศิษย์ลูกหาเตือนสติท่านบอกว่าวันนี้อาจารย์จะปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้อาจารย์บรรลุธรรมแล้วก็เข้าพรรษาแน่สั่งไว้ด้วยนะท่านก็เข้าห้องปฏิบัติปฏิบัติตลอดคืนแม้แต่คุณธรรมคือมรรคคือผลคือสมาธิไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเลยท่านก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันย่อหย่อนเกินไปหรือเปล่าท่านก็เลยเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ถ้าเกิดว่าการบรรลุธรรมยังไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตลอดใดข้าพเจ้าจะไม่เอนกายลงสู่พื้นก็ฉะนั้นคือพูดง่ายๆว่าถ้าการบรรลุธรรมไม่เกิดขึ้นเราจะไม่นอนท่านปฏิบัติธรรมอยู่ถึง30ปีนะญาติโยมนี่ขนาดทรงพระไตรปิฎกมีความรู้นะขนาดท่านทรงความรู้ขนาดนั้นเมื่อบารมีมันยังไม่เข้าถึงความแก่กล้าท่านปฏิบัติถึง30ปีถึงวันปวารณาออกพรรษาพระสงฆ์ให้สัญญาณระฆังเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงท่านน้อยใจตนเองท่านเอามือนี้ไปพิงที่แผ่นหินที่ข้างภูเขาน้อยใจตนเองว่าเรานี่ช่างคงจะเป็นอัปปะบุคคลบุญน้อยวาสนาไม่มีหรือยังไงการบรรลุธรรมจึงไม่เกิดขึ้นในที่สุดท่านกำลังนึกไปร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียใจนางเทพพธิดาที่เฝ้าภูเขาลูกนั้นเห็นพระมหาศิวะร้องไห้เสียใจเพราะตั้งใจปฏิบัติและไม่บรรลุธรรมนางเทพพธิดาเพื่อจะเตือนสติพระเถระจึงแปลงกายเป็นอิสตรีรูปงามมานั่งร้องไห้อยู่ที่ข้างภูเขานั่นแหละเสียงดังกว่าพระเถระพระเถระเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของสตรีความเป็นผู้นักเทศนักสอนนักแสดงมันเกิดขึ้นมาณในจิตใจก็เลยถามแม่นางที่ร้องให้แม่นางเจ้าร้องให้เพราะเหตุอันใดหรือนางก็บอกว่าดิฉันเป็นเทวดาที่รักษาภูเขาลูกนี้ดิฉันอนุโมทนาสาธุการแก่พระคุณเจ้าที่ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันทั้งเช้าและเย็นและกลางคืนแต่มาวันนี้มาเห็นพระผู้เป็นเจ้ามายืนร้องไห้คิดว่าการร้องไห้จะเป็นเหตุให้การตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมเกิดขึ้นดิฉันจึงร้องไห้ตามพระเถระเมื่อถูกนางเทพพธิดาเนี่ยเตือนสติท่านก็เลยนึกขึ้นโอ้เราลืมไปยกโทสะเห็นความโกรธความน้อยใจมันเกิดขึ้นว่าธรรมะคือโทสะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในขณะที่ท่านพิจารณาข้อธรรมอยู่นั่นเองการบรรลุมรรคบรรลุผลก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแก่พระมหาศิวะ พระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหาศิวะทั่วเกาะลังกาท่านบอกว่าสะเทือนหวั่นไหวแม้ภูเขาที่พระเถระไปปฏิบัติก็สะเทือนด้วยอนุภาพแห่งคุณธรรมพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาเหาะมาเพื่อจะล้างเท้าอาจารย์โอ้ท่านปฏิบัติธรรมขนาด30ปีปฏิบัติธรรม30ปีเนี่ยพอสำเร็จพระอรหันต์ทั้งหลายรู้ว่าระจิตของอาจารย์บรรลุธรรมต่างคนจะมาล้างเท้าพระอาจารย์แต่ไม่ได้ล้างหรอกเท้าสกะเทวราชพานางสุชาดาซึ่งเป็นภรรยาผลักเดินหน้าถือหม้อน้ำหลีกมาตุคามหน่อยครับหลีกมาตุคามหน่อยให้นางสุชาดาเดินนำหน้าเท้าสักกะเมื่อเข้าไปใกล้เท้าของพระมหาศิวะก็ไปกอดอยู่ที่เท้าบอกว่าพระคุณเจ้าโยมนี้ไม่เห็นพระคุณเจ้ามานานคิดถึงทำไมพระคุณเจ้านี่ไม่เปิดโอกาสให้กับผมได้เข้าใกล้ขณะที่พูดไปกอดเท้าพระเถระเอาหม้อน้ำจากนางสุชาดาล้างเท้าให้พระเถระสรุปแล้วพระเถระเนี่ยไม่ได้อาบน้ำถึง30ปีโยมเอ๊ะเป็นไปได้หรือนี่คือท่านปฏิบัติเคร่งครัดขนาดนั้นเนี่ยเวลาบรรลุมันปั๊บเดียวเท่านั้นเองแต่เหตุที่จะให้บรรลุเนาะโอ้โหมันยาก30ปีนะโยมเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมเขาเรียกว่าอาการิโกไม่เกิดขึ้นประกอบด้วยการเอหิปัสสิโกเนี่ยคุณธรรมข้อที่4ควรเรียกให้มาดูเอหิปัสสิโกคือท้าทายให้ชาวโลกมาพิสูจน์โอ้พระธรรมคำสอนเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ท้าทายให้ชาวโลกมาพิสูจน์ในพระธรรมคำสอนไม่มีศาสนาใดที่เขาจะท้าทายให้คนมาพิสูจน์นอกจากพระพุทธศาสนาปฏิบัติพิสูจน์ว่าเป็นความจริงไหมรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงอย่างเนี้ยขันธ์ทั้งหลายสังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาขันธ์ห้าเนี้ยเป็นตัวทุกข์นี่ให้มาพิสูจน์ความจริงและใครมาพิสูจน์ความจริงก็จะเห็นความจริงในพระธรรมคำสอนเรียกว่าท้าทายให้ชาวโลกมาพิสูจน์โอปนยิโกคนทั้งหลายควรจะน้อมเข้ามาใส่ตนคือเทียบเคียงอย่างอวัตสังมยามริตพังความตายเป็นสิ่งแน่นอนเห็นคนนั้นตายเห็นความคนนี้ตายว่าเราก็จะเป็นอย่างนั้นเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราจะหนีล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เราจะต้องตายแน่นี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าโอปนยิโกเมื่อเราน้อมเข้ามาสู่ตนอ๋อมันเป็นความจริงจริงเรื่องมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยควรน้อมเข้ามาใส่ตนปัจจตังเวทิตโพวินยูหิว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยผู้ปฏิบัติคือนักปราชญ์บัณฑิตพึงรู้จำเพาะตนด้วยจะไปบอกคนอื่นก็ไม่ได้อีกในเรื่องของพระธรรมคำสอนเป็นเอกายนะมรรคเป็นหนทางเป็นหนทางอันเอกเป็นที่ไปของบุคคลผู้เดียวทำลายเสียซึ่งความเศร้าโศกความพิไรรำพันทุกโทมนัสออกจากจิตใจคนปฏิบัติธรรมในใจไม่ทุกข์ถามว่าที่ใจไม่ทุกข์เพราะเขาวางใจถูก เห็นความเสื่อมไปของรูปของนามเห็นความเสื่อมไปของสังขารเช่นผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวโรคภัยเบียดเบียนถ้าเราเห็นอย่างนี้ใจของเราจะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาตามดูรู้ทันเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนานะหรือปฏิบัติธรรมนั่นแหละญาติโยมน้อมพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนที่บุคคลเข้าถึงเขาจะรู้จำเพาะตนให้ไปพิสูจน์นี่หลักของพระธรรมคุณจึงมี6ประการนะสรุปให้ญาติโยมได้ฟังว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นคุณธรรมข้อที่1ว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหมายเอาโลกุตรธรรม10เลยเอาสัทธรรม10ประการมรรค4ผล4นิพพาน1พร้อมทั้งพระไตรปิฎกอรรถกถาข้อ2สันทิติโกอันผู้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจะพึงรู้เห็นได้เองข้อที่3อากาลิโกพระธรรมคำสอนไม่ขึ้นกับการเวลาคือจะบรรลุเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของธรรมะข้อที่4เอหิปัสสิโกท้าทายให้ชาวโลกมาพิสูจน์ดูข้อที่5โอปนยิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตนคือเอามาเทียบเคียงและข้อที่6ปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนหรือนักปราชญ์ทั้งหลายพึงรู้จำเพราะตนถ้าเรามีโอกาสนะญาติโยมนะวันเวลาผ่านไปชีวิตสังขารของเรามันก็ร่วงโรยไปตามกาลเราจะอยู่ในโลกคงไม่นานหรอกโยมคนที่เด่นที่ดังนักบริหารนักปกครองนักประท้วงตายทั้งนั้นโยมแต่ว่าเราต้องหาประโยชน์สร้างประโยชน์ให้ตายก่อนที่ยังไม่ตายให้กิเลสมันตายก่อนที่สังขารร่างกายมันจะตายแสวงหาที่พึ่งทำที่พึ่งให้เกิดขึ้นในจิตใจคนถ้าเป็นคนประมาทเราก็ลืมตนอย่างที่ว่าคือทำความดีทุกอย่างจะเจริญสมาธิก็ได้นะญาติโยมนะนั่งดูลมหายใจเข้านั่งดูลมหายใจออกใจเกิดความสงบเมื่อใจเกิดความสงบมันจะเห็นโทษของความประมาทนี่เรื่องจริงเลยโยมมองเห็นการเวลาเห็นอายุเป็นเรื่องเล็กน้อยเห็นความดีเนี่ยเราควรจะรีบเร่งทำนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์ไหว้พระบ้างนี่เหตุปัจจัยทำให้เกิดบุญเหตุปัจจัยทำให้เกิดความดีนั่งเจริญสมาธิพิจารณาสังขารร่างกายในอาการ32ว่าแต่ละส่วนในร่างกายของ32นั้นมันไม่มีตัวเราของเรามันเป็นส่วนต่างๆเป็นองคาพยพที่ประกอบรวมกันอยู่ถ้าเราไม่ไปพิจารณาแล้วมันก็จะไปหลงกายหลงจิตถ้าเราไปแยกกายแยกจิตออกจากกันมันก็จะทำลายการเข้าไปยึดไปถือแล้วเราจะได้วางใจถูกเพราะเราไปยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระลองนึกดูสิญาติโยมที่เราเข้าใจว่ากายเป็นเราเนี่ยตรงไหนเป็นกรรมฐานนะข้อนี้อย่างในอาการ32บางทีท่านก็เรียกว่าโกฏฐาสะเป็นสิ่งที่ประชุมรวมลงซึ่งส่วนต่างๆเช่นเกศาผมที่งอกอยู่บนศีรษะโลมาขนคือขนที่เกิดขึ้นตามร่างกายหน้าขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าบางคนเนี่ยเล็บทาเจ๊แดงบางทีเนื้อหนังเหมือนกับ กะปิหัวฝีที่มันกำลังจะหลุดออกมาอย่างนั้นเล็บมือเล็บเท้าทันตาฟันอยู่ในปากผมก็ดีไม่ใช่เราขนก็ดีไม่ใช่เราเล็บก็ดีไม่ใช่เราฟันที่อยู่ในปากก็ดีไม่ใช่เราหนังตะโจคือหนังอยู่ในร่างกายก็ไม่ใช่เรามันมาประชุมซึ่งของอันไม่สะอาดนะหารูเอ็นนะเอ็นในร่างกายเอ็นแขนเอ็นขาเอ็นคอเนี่ยโอ้เยอะแยะไปอัฐิกระดูกร่างกายนี้อยู่ได้เพราะซากโครงกระดูกมันตั้งอยู่อัฐิมินชังเยื่อในกระดูกในกระดูกในลึกในส่วนกลางมันจะมีเยื่อในกระดูกวักกังในม้ามอยู่ใต้ตับหาถ้ายังหัวใจเนี่ยหัวใจอยู่ราวนมด้านซ้ายทางนี้ยะกะนังตับตับก็อยู่ใต้ทรวงอกลงไปปิหกังไตปัปผสังปอดอันตังนี่คือไส้ใหญ่อันตะคุนังคือไส้น้อยอุทธริยังอาหารใหม่กะรีสังคืออาหารเก่านี่เป็นธาตุดินนะ20ในธาตุดินปิดตังน้ำดีนะธาตุน้ำเสมหังน้ำเสลดปุโพน้ำหนองโลหิตตังน้ำเลือดเสโทคือน้ำเหงื่อเมโทน้ำหมั่นข้นที่ไหลซึมออกจากช่องขุมขนในร่างกายคือพวกนี้มันก็เป็นธาตุน้ำเฉโทน้ำเหงื่อเมโทมันข้นอัสุในน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงขานิกาน้ำมูกลัสิกาน้ำมันไขข้อและข้อสุดท้ายก็มุดตังน้ำมูดน้ำปัสสาวะนี่เป็นธาตุน้ำสรุปแล้วมันไม่มีตัวเราของเราเลยเขาเรียกว่าโกฏฐาสะที่ประชุมรวมถ้าเราไปพิจารณานี้ท่านบอกว่าจะได้อนัตตสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่ากายนะเป็นตัวเราของเราสมัยเก่าเราสำคัญผิดคิดว่ากายเป็นเราแต่ถ้าเรามาพิจารณาตามความจริงแล้วร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันเป็นแต่ส่วนต่างๆที่มาประชุมกันท่านเรียกว่าโกฏฐาสะหรือบางทีท่านก็เรียกว่าอาการ32ทำให้ใจของเรานี่ละวางได้นะโยมในการพิจารณาอาการ32ทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาละวางความเห็นผิด คนเราถ้าลืมตัวมันก็ไม่ได้มาพิจารณาเรื่องเหล่านี้คนที่เจริญพระกรรมฐานส่วนมากเป็นคนไม่ประมาทคือคนไม่ประมาทก็เหมือนว่าเป็นคนไม่ตายจิตใจของเขาไม่ได้ตายจากทานตายจากศีลตายจากภาวนาเขาเห็นความตายเป็นภัยเป็นภัยที่จะต้องมาประสบพบเขาคนที่ไม่ประมาทเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นผู้สร้างความดีพิจารณาอาการ32ทำให้เกิดสมาธิส่วนเรื่องของการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องของปัญญาปัญญามารู้อะไรมารู้กายมารู้จิตเนี่ยโยมร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี้ยืนอยู่นี้เดินอยู่นี้นอนอยู่เนี่ยร่างกายเขาเรียกว่ารูปนะความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านามที่เรียกว่าร่างกายเป็นรูปเพราะว่าร่างกายนี่มันมีการแตกสลายเป็นไปในที่สุดจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเพราะว่ายืนเดินนั่งนอนมันมีการแตกสลายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกกายว่าเป็นรูปส่วนจิตใจความรู้สึกนึกคิดเขาเรียกว่านามที่ชื่อว่านามเพราะว่ามันเป็นการน้อมไปหาอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปจิตก็น้อมไปหารูปเนี่ยคำว่านามทางตาพอเสียงมากระทบหู นามเนี่ยคือจิตน้อมไปหาเสียงเพราะกลิ่นมากระทบกับจมูกนามคือจิตก็น้อมไปหากลิ่นรสกระทบลิ้นก็น้อมไปหารสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบผิวกายใจก็น้อมไปหาอ่อนใจก็น้อมไปหาแข็งใจก็น้อมไปหาอาการหย่อนใจก็น้อมไปหาอาการตึงนี่คือนามที่มันน้อมไปในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านอธิบายขยายความอัดวิเคราะห์ว่านะมะนังนามมังที่ชื่อว่านามเนี่ยเพราะว่ามีการน้อมไปสู่อารมณ์คือจิตมันไปหาอารมณ์พูดง่ายๆจิตคิดนามก็น้อมไปหาจิตด้วยนะจิตก็เป็นอารมณ์ด้วยนามแปลว่าน้อมไปรูปคือกายจิตใจคือนามถ้าเราเข้าใจกายเป็นรูปจิตเป็นนามนี่ใจไม่ทุกข์เลยหนีทุกข์ได้ด้วยถามว่าทำไมจึงหนีทุกข์เพราะคนคนนั้นเข้าใจถูกว่าที่เป็นทุกข์คือกายและความรู้ที่เข้าไปรู้ก็ไม่ใช่เราคือใจเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเลยมันไปทำลายถ่ายถอนความเห็นผิดความยึดผิดความเห็นผิดความยึดผิดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นตัวตัณหาตัวมานะตัวทิฏฐิและตัวทิฏฐิตัวนี้เป็นตัวสำคัญไปยึดกายว่าเป็นเราไปยึดจิตว่าเป็นเราถ้าเราไปยึดกายว่าเป็นเราไปยึดจิตว่าเป็นเราแล้วคนที่จะเป็นทุกข์ก็คือตัวเราจริงๆตัวกายมันเป็นรูปที่เป็นทุกข์คือรูปทุกข์แต่เราไปยึดกายว่าเป็นเราเห็นไหมโทษของการไม่กำหนดรู้ไม่กำหนดรู้ตามความเป็นจริงเราก็ไปยึดผิดเห็นผิดว่ากายเป็นเราไม่ใช่ไปทำลายมันแต่เราใช้ประโยชน์อันเกิดขึ้นที่มีเป็นใช้สร้างกุศลกันถ้าเรามองเห็นกายเป็นรูปมองเห็นจิตเป็นนามแล้วเวลานั่งเป็นทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นมาไปรู้เห็นว่าที่เป็นทุกข์เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรามันวางใจถูกนี่ไงโยมใจเลยไม่ทุกข์ลองคนไม่ได้ลองพิจารณาดูสิปวดฟันอย่างเนี้ยใจเราเป็นทุกข์เพราะฟันของเราแต่ถ้าเราทำความรู้สึกสิว่าที่ปวดที่เป็นทุกข์คือรูปที่ปวดที่เป็นทุกข์คือฟันถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะเราวางใจถูกว่าที่เป็นทุกข์มันเรื่องของฟันที่เป็นทุกข์เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของรูปแน่มันแยกไปอย่างนั้นเลยและความรู้สึกนึกคิดคือนามที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เรา มันเกิดขึ้นเพราะได้เหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยเกิดเมื่อเหตุปัจจัยมีสิ่งนั้นมันก็มีเมื่อหมดเหตุปัจจัยดับน้ำมันก็ดับมันไม่ใช่เราเวลาคิดก็บอกว่าเราคิดเวลาโกรธก็บอกว่าเราโกรธเวลาหลงก็บอกว่าเราหลงแต่อันที่จริงแล้วมันไม่ใช่โยมไม่ใช่มันเป็นนามเนี่ยเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามตามความเป็นจริงนั่นก็เรียกว่าเข้าหาพระธรรมเจริญวิปัสสนาวางใจถูกเหมือนเรารู้ว่าน้ำแข็งไม่นานมันก็จะละลายกลายเป็นน้ำเมื่อน้ำแข็งกลายเป็นน้ำเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนเรารู้หน้าที่ของกายของจิตหน้าที่ของกายมันเสื่อมสิ้นสลายไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่ารูปหน้าที่ของจิตใจคือนามนะมันน้อมนึกไปในเรื่องต่างๆไม่อยู่ยงคงที่จึงเรียกว่านามมันไม่ใช่เราปัญญาเกิดขึ้นมาไปรู้เห็นตามความเป็นจริง